Tydzień? Na Allegro mają. Przygotuj się na festiwal okazji Smart Week. Start już 15 maja. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 8 maja, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Trzy ustawy w ramach pomocy dla rolników przygotował resort rolnictwa. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ukraińcy nie będą obchodzić zakończenia II wojny światowej 9 maja. Resort rolnictwa przygotował trzy ustawy w ramach pomocy dla rolników poszkodowanych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy, poinformował minister Robert Telus. Są to ustawy o Funduszu Ochrony Rolników, o zwrocie akcyzy paliwowej i budowie silosów do 300 metrów kwadratowych. Jak zapowiedział szef resortu rolnictwa, projekty będą omawiane jutro na posiedzeniu rządu. Robert Telus powiedział, że ustawa o ochronie rolnictwa to projekt chroniący polskiego rolnika. Ustawa, która będzie organizować fundusz ochrony rolnika, fundusz gwarancyjny i wtedy rolnik będzie miał z tego funduszu zapłacone za produkt, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie ubiegał się, sądził się z tym nieuczciwym przedsiębiorcą, który oszukał rolnika. No, o 18:00 zbiera się Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na jej posiedzeniu minister rolnictwa oraz unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski mają przedstawić działania Unii Europejskiej w związku z sytuacją rolników spowodowaną wojną na Ukrainie. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał ojczym 8-letniego Kamila z Częstochowy. Maltretowane dziecko zmarło rano w szpitalu. Wcześniej mężczyzna był podejrzany o usiłowanie zabójstwa i znęcanie ze szczególnym okrucieństwem nad chłopcem. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że wydał polecenie zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego sprawcy. Lekarze w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przez kilka tygodni walczyli o życie chłopca. Około godziny 7 rano, po 35 dniach spędzonych w szpitalu, Kamilek zmarł. Placówka poinformowała, że bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa, do której doprowadziła choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu spowodowane rozległymi ranami, mówi rzecznik Centrum Zdrowia Dziecka Wojciech Gumułka. Chłopczyk był leczony z wykorzystaniem najnowszej aparatury medycznej i zdobyczy medycyny. Był między innymi podpięty pod respirator, był dializowany, korzystał z wysokospecjalistycznej aparatury ECMO wspomagającej krążenie i natleniającej krew. Przez cały czas był pod niezwykle troskliwą opieką naszego personelu medycznego, no ale to wszystko niestety nie wystarczyło, żeby chłopczyka uratować. Jak dodał rzecznik szpitala, 8-latek przez cały czas znajdował się w stanie śpiączki farmakologicznej. Nie odczuwał bólu, ani nie miał świadomości, co go spotkało. Relacjonował Samuel Baron, a więcej o sprawie o 15:40 w audycji. 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej upamiętniono w Białymstoku. Przedstawiciele władz, służb mundurowych i mieszkańcy złożyli kwiaty przed pomnikiem żołnierzy polskich na cmentarzu wojskowym. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie takie wydarzenia nabierają innego znaczenia, mówił wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Bierzemy to pod uwagę w kontekście wychowania młodego pokolenia, bo myślę, że historia też powinna dla nich stanowić punkt odniesienia do zrozumienia tego, co było, co jest i wyciągania wniosków na przyszłość. Ukraińcy nie będą obchodzić zakończenia II wojny światowej 9 maja, ale tak jak świat zachodni 8 maja. Do tej pory nad Dnieprem oficjalnie świętowało się obie daty. A dziś prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentu o skasowanie święta obchodzonego według sowieckiej tradycji. Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina 8 maja będzie obchodzić Dzień Pamięci i Zwycięstwa nad Nazizmem w II wojnie światowej. To czysta historia, bez ideologicznych domieszek i jest to historia naszego narodu oraz całego wolnego świata. Dziś przywracamy ją naszemu państwu. Ukraiński prezydent podkreślił, że obecnie, tak jak w czasach II wojny światowej, Ukraińcy walczą przeciwko totalnemu złu. Jak dodał, nie są w tej walce osamotnieni, bo pomaga im Zachód. Dlatego 9 maja, tak jak w innych krajach, w krajach europejskich na Ukrainie oficjalnie obchodzony będzie Dzień Europy. Co będzie Dzień Europy? Będzie to Dzień Europy, która pomaga nam walczyć na wielu frontach. Na polu boju wspiera nas bronią. Dzień Europy sojuszniczki, która przyjęła nasze kobiety i dzieci. Do tej pory nad Dnieprem 9 maja obchodzono oficjalnie Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem, a 8 maja Dzień Pamięci i Pojednania. Paweł Buszko, Polskie Radio. 18 chórów zaprezentuje się podczas 42. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. O 18 podczas inauguracyjnego koncertu w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce zaśpiewa laureat ubiegłorocznej edycji chór Akolada z Rygi na Łotwie. Po okresie pandemii wracamy do tradycyjnego terminu imprezy, mówi dyrektor festiwalu ksiądz Michał Niegierewicz. Ten termin majowy, on już jest ugruntowany, on jest bardzo piękny, ponieważ po pierwsze przyroda cała budzi się do życia, napawa radością. No jest to okres paschalny, czyli okres radosny, a muzyka cerkiewna, śpiew cerkiewny to jest praktycznie wychwalanie Boga, to jest modlitwa Kościoła Prawosławnego, także razem to wszystko wzięte robi taką niepowtarzalną atmosferę tego festiwalu. W tym roku nie będzie chórów z Rosji i Białorusi. Festiwalowe przesłuchanie zaplanowano na czwartek i piątek. Laureatów poznamy w sobotę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, jedynie na południowym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby, na zachodzie umiarkowany, wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę. No i znów pojawiają się ostrzeżenia synoptyków. Nocą możliwe przygruntowe przymrozki, głównie w województwie pomorskim, podlaskim oraz na wschodzie Wielkopolski, do minus 5 stopni. Poza tym od minus 2 na Podhalu i Suwalszczyźnie, w większości regionów plus 2, najwyższa temperatura tej nocy do plus 5 na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu, ale to tylko preludium do tego, co jutro. Jutro słonecznie i cieplej niż dziś, a wiatr południowo-wschodni umiarkowany tylko w górach, porywiste. Jutro od 12 stopni na Podkarpaciu, około 15 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. No i taki drugi tydzień maja, to rozumiem. 6,5 minuty po 15. Dzień dobry Państwu. Myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. Like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no at the rain, a little out of touch, little insane. just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Witamy Państwa po długiej majówce dla niektórych. To naprawdę była długaśna laba i o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Witamy w popołudniowej audycji i zapraszamy do trójki. Poniedziałek, 8 maja, 128 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed piątą, zajdzie po 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin. Na świętego Stanisława żyto jak trawa. Imieniny dziś Izabeli, Benedykta, Bonifacego, Dionizego, Wiktora, także właśnie Stanisławy i Stanisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża, Dzień Położnej, Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza i Biblioteka. Jeśli mówimy o bibliotece na przykład muzycznej, tej związanej z nutami, no to podejrzewam, że dziś też święto nutoteki. No a jak wiemy, 8 maja, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, obchodzony w rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy w 1945 roku. Oczywiście, co dziś w audycji popołudniowej, te rocznicowe wydarzenia i te bieżące, najważniejsze z kraju i z zagranicy. W audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. Zapraszamy do pozostania z nami. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. Kto odpoczął, kto wypoczął podczas majówki, proszę pocieszyć tych, którzy nie mieli wolnego. Na pewno maturzyści, bo po weekendzie ciąg dalszy matur. Ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników pisało maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Jak poszło? Bardzo dobrze poszło, liczę na 100%. Nic mnie nie zaskoczyło. Pojawiło się zadanie z ostrosłupem, było najbardziej punktowane, były zadania z prawdopodobieństwa. Dużo było stereometrii. Mam wrażenie, że bardzo duży był nacisk kładziony na geometrię analityczną. Zadania z prawdopodobieństwa to może jeszcze, ale pamiętają Państwo coś ze stereometrii? nie? To może z geometrii analitycznej. W tej sprawie również 2 2 i 7 3. A przypomnę, że matura z matematyki jest obowiązkowa od 2010 roku. A propos pamięci. Pamiętają Państwo, po ile niedawno było paliwo? A jak jest to teraz? Na wielu stacjach już te obniżki są bardzo odczuwalne. Na niektórych stacjach, to chyba jest najlepsze określenie, w skali całego kraju już mamy ceny poniżej 6 zł. Już nawet mieliśmy je przed weekendem. 5,90 parę poniżej 6 zł. Szczegóły po godzinie 16. A może jakbyśmy inaczej postawili pytanie, ile powinny kosztować paliwa, byśmy nie narzekali. W tej sprawie również numer telefonu do Państwa dyspozycji. Jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, Ukraińcy nie będą obchodzić zakończenia II wojny światowej 9 maja. Ale tak jak świat zachodni, dziś 8 maja prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentu o skasowanie święta obchodzonego według sowieckiej tradycji. Tymczasem kremlowski reżim wciąż wmawia kłamstwa historyczne w tej perspektywie dotyczące również tego, co teraz dzieje się za naszą wschodnią granicą. A zdaje się, że w Moskwie zdania na te tematy już są podzielone. Trwa wojna domowa, która ma doprowadzić do upadku rosyjskiej imperium. Dlatego opowiadamy się za utworzeniem silnego korpusu w składzie ukraińskich sił zbrojnych i rozległej sieci powstańczej wewnątrz Rosji, bo to jest sposób na ochronę kraju przed chaosem i jednocześnie możliwość sformowania legalnego i demokratycznego rządu. Nie tylko o tym, powiemy także o nerwowym oczekiwaniu Rosjan na ukraińską kontrofensywę. Więcej o 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej, o obchodach w Polsce za granicą już za godzinę, o sytuacji na Ukrainie po 17. Będzie też o wstrzymanych lotach patrolowych Frontexu nad Morzem Czarnym. Wytłumaczymy, na czym polegał incydent, piątkowy incydent, w którym brał udział polski samolot i rosyjski myśliwiec. Po 17 o tym, że do końca roku nie będzie podwyżek podatków. Ma być prolongowany zerowy VAT na żywność. Zapowiadane są też kolejne odsłony bonu turystycznego oraz wakacji kredytowych. Będzie także o rozwoju polskiej kolei, a więc tych ekonomicznych wątków nie brakuje. Będzie też o nowym piłkarskim mistrzu Polski, ale bez obiektu z prawdziwego zdarzenia. Gudnego mistrza właśnie. No jest to po pierwsze zawstydzające ze względów prestiżowych, no a po drugie każde spotkanie Raków rozgrywa de facto na wyjeździe, nawet w roli gospodarza, co no, osłabia szanse częstochowian w rywalizacji o Ligę Mistrzów. No i jeszcze jedno pytanie, które dziś się pojawi. Gdzie Raków będzie grał mecze eliminacyjne Ligi Mistrzów? I sport, i ekonomia, i ostrzeżenia drogowe, i muzyka akurat na powrót po pracy do domu w poniedziałek po długiej majówce. Kiedy to? Co tu dużo mówić, się nie chce się, prawda? Się nie chce się? teraz już spokojnie, tak jest, relaks właśnie po długim weekendzie. Nie ma to jak wrócić do pracy, prawdaż? Nieprawdaż. 2 dwójki i 7 trójek, 20 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Dziś trzeci dzień matur, tym razem abiturienci zmierzyli się z królową nauk, czyli matematyką. Czy było łatwo i jakie nastroje mieli uczniowie i nauczyciele? To sprawdzała Monika Suszek. Punktualnie o godzinie 9 rozpoczął się obowiązkowy egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Mimo że maturzyści mieli do dyspozycji 180 minut, zadania kończyli dużo wcześniej i w dobrych humorach. Uśmiech jest na twarzy, czyli co, dobrze poszła matura? Bardzo dobrze poszło, liczę na 100%. Nic mnie nie zaskoczyło. Dużo było stereometrii, trochę geometrii. No tak, zrównoważenie. Szczerze mówiąc, ostrosłup był troszkę wymagający, ale pozostałe zadania wydaje mi się, że bez problemu do zrobienia. Dla mnie też cieszyło mnie, że nie było planimetrii za dużo, więc to na pewno na plus. No to faktycznie ten ostrosłup. Takie tradycyjne z ciągami było, bardzo podobne do tej wrześniowej. Tak, jeśli chodzi o poziom i typy zadań, to było podobne do tej wrześniowej. A łatwiej się uczyć z matematyki niż z innych przedmiotów? Moim zdaniem tak, ponieważ na matematykę jest jeden schemat i jeżeli się go dalej trzymamy, to można zrobić każde zadanie, a w innych przypadku innych przedmiotów trzeba troszeczkę bardziej myśleć abstrakcyjnie, moim zdaniem. Podobnego zdania jest wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Dziś w Polskim Radiu 24 przyznał, że matematyka uczy logicznego myślenia, a egzamin na poziomie podstawowym nie powinien sprawić trudności. Zdawane jest przecież na poziomie podstawowym. Tu są wymagane podstawowe informacje, nie bardzo rozszerzone. Sam poziom zaliczenia matury to jest zaledwie 30%. Nie jest to więc bariera bardzo trudna do przejścia. Stąd wydaje się, że te podstawowe umiejętności matematyczne powinny być w posiadaniu każdego z nas, a egzamin obowiązkowy kończący szkołę średnią zachęca do tego, aby przynajmniej zdobyć podstawy z matematyki. Chyba jest taki mit, że matematyka to jest bardzo trudny przedmiot. To jest prawda czy nieprawda? Bo tutaj też osoby wychodzą uśmiechnięte, mówią, a było prosto. Czy matematyka jest trudny przedmiot? No myślę, że na poziomie podstawowym, jeżeli ktoś jest pracowity i jednak te 4 lata pracuje solidnie i się systematycznie przede wszystkim uczy, to nie ma problemu, myślę, z tą maturą. Bartosz Gudnarowski, nauczyciel matematyki z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Warszawie. Te zadania są schematyczne, no co innego oczywiście rozszerzenie. A do rozszerzenia już trochę więcej pracy. No, do rozszerzenia już trzeba trochę więcej, bo tamte zadania nie tylko wymagają jakiejś tam wiedzy i jakiejś tam umiejętności, ale trzeba też tą wiedzę zastosować i czasami trzeba być kreatywnym, trzeba coś wymyślić, wpaść na jakiś pomysł. Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie, których ja uważam, że są dobrze przygotowani, no nie boją się tej matury, bo wiedzą czego się spodziewać, po prostu. No natomiast druga sprawa, jeżeli ktoś baluje całe liceum, no to potem faktycznie są problemy i ten strach i stres utrudniają w ogóle napisanie tej matury, dlatego że no człowiek w stresie bardzo często nie myśli albo myli się. To jest coś, co utrudnia zdobycie dobrego wyniku, czy też nawet zdanie tej matury. Mam nadzieję, że tutaj w tej szkole nie będzie takich osób, które mają problemy, żeby te 30% dostać. To co przed wami jeszcze do zdania? Jutro angielski rozszerzony, biologia rozszerzona, chemia rozszerzona, matematyka rozszerzona. To dzisiaj będzie nauka czy relaks? No w moim przypadku raczej nauka. Zdaję właśnie biologię, angielski jeszcze chemię, więc pewnie jeszcze powtórzę sobie troszkę do biologii. No, ale podobno jak już matematyka była, to już z górki tak sobie narysowałem, taki ten ostrosłup to taki ten, no ale geometria przestrzenna to byłoby, że to w tę stronę, to tak, pamiętają państwo coś ze stereometrii, może z geometrii analitycznej. Obowiązkowa matematyka na maturze już od 13 lat. Słychać wiele głosów, że matematyka jest trudna. No właśnie, państwa zdaniem. 2 dwójki i 7 trójek. Numer telefonu do dyspozycji. Zapraszamy. Side.

nie jest dana raz na zawsze, że musimy dołożyć wszelkich starań, żeby takich konflikt, jakim była II wojna światowa, nigdy się nie powtórzył. Polska poniosła bardzo duże straty. Dzisiaj walczy Ukraina też o swoją wolność. Powinniśmy ją oczywiście wspierać, ale na arenie międzynarodowej, na arenie wewnętrznej powinniśmy dbać o to, żeby nigdy do takich rzeczy nie doszło. Druga wojna światowa trwała 6 lat, w tym czasie zginęło około 6 milionów Polaków. Pełny serwis o 16. A to już za 28 minut. Teraz serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Królewskie tematy ostatnio na topie. Iga Świątek rozpoczyna dziś 58. tydzień na tronie liderki rankingu WTA. Nad drugą w światowym zestawieniu Ariną Sabalenką Polka ma 1744 punkty przewagi i nieco ta przewaga stopniała. Pozycję 19. otrzymała Magdalinet. Z kolei Magdalena Fręch podskoczyła o 6 miejsc z 100. na 94. Co istotne, panna Fręch wykonała dziś stanowczy krok, by zagrać w turnieju głównym w Rzymie, bo pokonała w drugiej rundzie kwalifikacji 18-latkę z Włoch Federikę Urgesi 7-6 i 6-0. Teraz czeka ją pojedynek z Poliną Kudermietową, młodszą siostrą Weroniki i ten mecz ma przesądzić o wejściu do rzymskiej drabinki turniejowej, w której widnieją już nazwiska Świątek, Linet oraz Hurkacz. Wszyscy zaczną od drugiej rundy. Hubert Hurkacz w notowaniu ATP trzyma się 15 miejsca i jest jedynym Polakiem w czołowej setce. Lideruje Nowak Dżokowicz przed Carlosem Alcarazem. Coś nasi szermierze w ostatni weekend mieli szczęście do siódmych miejsc. Florecistki w Płowdi w siódme, a floreciści też zostali sklasyfikowani na tym miejscu w Acapulco w Pucharze Świata. W naszej drużynie walczyli Andrzej Rządkowski, Leszek Rajski, Michał Sies i Adrian Wojtkowiak. Polacy najpierw wygrali 45-16 z Salwadorem, potem z Brytyjczykami 45-40. W ćwierćfinale przegrali jednak 39-45 z Amerykanami, którzy, jak się później okazało, zwyciężyli, pokonując Włochy w finale 45-41. Indywidualnie najlepiej wypadł Rządkowski, który zajął 23 miejsce. Cieszymy się z sukcesu polskich hokeistów, a echa ich awansu do elity wciąż głośne. Patryk Wronka, jeden z najskuteczniejszych na dopiero co zakończonym w Nottingham czempionacie globu grupy 1A, wierzy, że ten awans pozwoli zwiększyć popularność hokeja na lodzie w naszym kraju. Od dzieciństwa marzyliśmy o tym, żeby grać w tej elicie, żeby z tymi najlepszymi zmierzyć się na lodzie, więc no na pewno emocje już troszkę opadają, ale ciągle gdzieś tam w nas są. Cieszymy się, że zrobiliśmy ten krok dalej i mam nadzieję, że to też będzie krok w stronę tego polskiego hokeja, żebyśmy medialnie troszkę więcej uczestniczyli, żeby ten hokej po prostu poszedł do góry. Hokeiści za oceanem na brak zainteresowania na pewno nie narzekają, szczególnie, że to gorący okres. Trwają bowiem play-offy turnieju o Puchar Stanleya. Florida Panthers o krok od awansu do półfinału w nocnym zwycięstwie po dogrywce nad Toronto Maple Leafs 3-2. Tam już jest 3-0 w serii. New Jersey Devils wygrali z Carolina Hurricanes 8-4, ale tu w rywalizacji jest 1-2. Na zachodzie Seattle Kraken wziął odwet za ostatnią porażkę z Dallas Stars i wygrał 7-2. W serii jest 2-1. W ostatniej parze ćwierćfinałowej Pucharu Stanleya po dwóch meczach zachodu na Vegas Golden Knights remisują po dwóch meczach 1-1 z Edmonton Oilers. Pierwszy dzień Mistrzostw Świata w judo zakończył się klapą. Aleksandra Kaleta pożegnała się z turniejem już w drugiej rundzie po porażce ze Szwajcarką Bintą Ndiaye. Na pocieszenie w pierwszej walce w Mistrzostwach Kaleta pokonała Meksykankę Paulinę Rodriguez. Z nadziejami czekamy na jutro. W kategorii o 5 kg cięższej, czyli do 57 kg, wystąpi Julia Kowalczyk, która przed 4 laty stała już na podium światowego czempionatu. W wadze do 73 kg wystartują Ksawery Morka i Adam Stodolski. Sport w Trójce wróci o 17.30. Być może już będziemy znali rozstrzygnięcia trzeciego etapu Giro d'Italia do mety. Jeszcze prawie 65 kilometrów. Fajnie tak po włosku powiedziałeś, do mety. Tak, bo tutaj musiałem zawiesić wzrok, bo oni bardzo szybko jadą. Ponad 40, prawie 43 km na godzinę średnio. Wczoraj podglądałem, ponad 50 była średnia, no ale to indywidualna. To przedwczoraj. Przepraszam, tak, weekend majowy, proszę wybaczyć. Matura z matematyki to za chwilkę, poczekaj jeszcze chwilkę, a moment prognoza pogody, a potem przypomnienie. Jutro ma być słonecznie i cieplej niż dziś, od 12 stopni na Podkarpaciu, około 15 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim, wiatr południowy. Wschodni umiarkowany, choć wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. No i patrz, teraz taki sprawdzian. Zobacz, coś takiego narysowałem. O, prościzna, nie? Nie. No ja powiedz, że to przecież jest proste. Ja nie zdawałem matury z matematyki. I też bym nie wiedział, co to jest, ale sobie podpisałem, że to jest ostrosób z geometrii. Ostrosób, no ale to aha, myślę, że mi zadasz od razu na pierwszy rzut oka, że my wysokość policzył. Wiedziałeś, no jest tu H, zaznaczyłem na środku ostrosób z geometrii przestrzennej, bo maturzyści mówili, że to no, prościzna dzisiaj było łatwo, można było się uśmiechnąć. Ale pojawiły się także tematy ze stereometrii się pojawiły tematy dzisiaj. To coś z radiem związanego chyba. I geometrii analitycznej też się pojawiło. Mhm. No to byłem bliski teraz, bo to geometria analityczna to chyba tutaj coś... Widzę, że moglibyśmy nie zdawać razem. Słychać wiele głosów, że matematyka jest trudna. No i dziś pytamy państwa, jak bardzo ta wiedza z matury matematyki przydaje się w życiu codziennym. 2 dwójki i 7 trójek. Kiedy nasza pani matematyczka upewniła się, że absolutnie nikt z naszej klasy matury z matmy nie chce pisać, byliśmy jej ulubioną klasą. Ona przychodziła do nas odpoczywać, my odpoczywaliśmy na matematyce. Z jednej strony wesoło, z drugiej strony te tematy matematyczne no są mi kompletnie obce po tych wielu latach. Bardzo podobną transakcję wiązaną mieliśmy. Zdaje się, że to chyba w 1000 się... No, jakiś jeden wątek matematyczny był jednak. Nie przeszkadzamy, ale dajemy sobie spokój. Tak, to był bardzo dobry układ. Ty też tak miałem. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli chodzi o maturę i o tę wiedzę właśnie na poziomie maturalnym w życiu codziennym. Czekamy na państwa sygnały. No a teraz zapraszamy do trójki w audycji popołudniowej. Nagranie z listy przebojów. Ostatnio 10 do góry na 14. Pochodnia. Tilaw, Muniek Staszczyk, Kasia Sienkiewicz, Kwiat Jabłoni. Okazja do tego, by zagłosować i zrobić głośniej. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Kwiat Jabłoni, Pochodnia, z miejsca 14, 10 do góry, podczas ostatniego notowania listy przebojów trójki. Za 18,5 minuty 16. O tym już mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Nie żyje 8-letni Kamil z Częstochowy. Doprowadził do tego jego własny ojczym. 8-latek trafił kilka tygodni temu do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach z rozległymi oparzeniami ciała, wynikłymi m.in. z polewania dziecka wrzątkiem. Dziś rano rzecznik placówki poinformował, że dziecka nie udało się uratować. Józef Niewiarowski. Dziś rano na skutek rozległych oparzeń zmarł 8-letni Kamil z Częstochowy, mówi rzecznik prasowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kamilek niestety zmarł dzisiaj o godzinie 7.01 po 35 dniach pobytu w szpitalu. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopczyka była postępująca niewydolność wielonarządowa spowodowana poważną chorobą oparzeniową i ciężkim zakażeniem całego organizmu, do których doprowadziły długo nieleczone rany oparzeniowe u chłopczyka. Chłopiec przez cały czas leczenia był głęboko nieprzytomny, jak dodaje rzecznik, nie był świadomy, gdzie jest ani co go spotkało, ani przez chwilę nie cierpiał. Chłopczyk był leczony z wykorzystaniem najnowszej aparatury medycznej i zdobyczy medycyny, był między innymi podpięty pod respirator, był dializowany, korzystał z wysokospecjalistycznej aparatury ECMO wspomagającej krążenie i natleniającej krew. Przez cały czas był pod niezwykle troskliwą opieką naszego personelu medycznego, no ale to wszystko niestety nie wystarczyło, żeby chłopczyka uratować. Ośmiolatek trafił do szpitala pod koniec marca. W mieszkaniu skatowanego odnalazł go biologiczny ojciec. Jak wskazali lekarze, dziecko nosiło ślady przypaleń papierosami, niezaleczone złamania i inne ślady przemocy. Prokuratura za skatowanie ośmiolatka obwinia ojczyma dziecka. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował dziś, że ojczym ośmiolatka, 27-letni Dawid B., usłyszy zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Teraz ten zarzut będzie zmieniany na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem w przedziale czasu, który poprzedzał ostateczny czyn, który doprowadził do śmierci chłopca. Prokuratura prowadzi do postępowania wielowątkową, bada nie tylko zachowanie samego sprawcy, ale też oczywiście zachowanie wszystkich, którzy nie zareagowali. Prokuratura postawiła zarzut nieudzielenia pomocy między innymi ciotce zmarłego. Aneta J. nie przyznała się do popełnienia tego przestępstwa i wyjaśniła, że nie widziała, jak jej siostrzeniec był polewany wrzątkiem. Prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Nie zaprzeczyła jednak, że miała świadomość, że ośmiolatek został poparzony. Z ustaleń tego postępowania wynika, że podejrzana zamieszkiwała ten sam lokal mieszkalny. Te same zarzuty usłyszał mąż Anety J. oraz Magdalena B., matka zmarłego dziecka. Dodajmy, że na środę zaplanowano sekcję zwłok zmarłego dziś 8-letniego Kamila z Częstochowy. Chłopiec trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka ponad miesiąc po tym, jak został skatowany. Dziecko zmarło dziś rano, a prowadząca w tej sprawie śledztwo prokuratura podkreśla, że dopiero po sekcji zwłok zapadnie decyzja, czy zmieniona zostanie kwalifikacja czynu, jako podejrzany jest ojczym chłopca. Obecnie zarzuca mu się usiłowanie zabójstwa oraz znęcanie się nad 8-latkiem ze szczególnym okrucieństwem. Śledczy podkreślają, że zebrany do tej pory materiał dowodowy i śmierć chłopca wskazują, że zarzuty zostaną zmienione na zabójstwo. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za kwadrans 16. Down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. got a car that don't impress me much. Twain w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na 11 minut przed godziną 16. Premier Słowacji Eduard Heger podał się do dymisji, a na konferencji prasowej poinformował, że prezydent Zuzanna Czaputowa nie przyjęła jego propozycji rozwiązania sytuacji politycznej, która nastała po odejściu kolejnych ministrów z jego rządu. No i po dymisji premiera Słowacja będzie miała nowy rząd. Powołanie gabinetu technicznego zapowiedziała prezydent Słowacji, a z nami jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. No i wyjaśnij, co doprowadziło do kolejnego kryzysu rządowego na Słowacji. Ja powiedziałbym, że kryzys jest, jeśli chodzi o słowacką politykę, takim stanem permanentnym, no ale w ostatnich dniach rzeczywiście doszło do wydarzeń, które doprowadziły do zdecydowanych kroków ze strony obecnych władz. Premier Eduard Heger podał się do dymisji, a to wszystko poprzedziła taka kolejna odsłona tego kryzysu politycznego, bo chodziło o aferę dotyczącą dotacji, którą firma ministra rolnictwa Samuela Wylczana otrzymała z Ministerstwa Środowiska. Firma zajmuje się przetwarzaniem odpadów. No i jeśli chodzi o procedury i wymagania, to wszystko było w porządku, aczkolwiek politycznie trudno było ten fakt obronić, szczególnie, że już lider opozycji Robert Fico zaczął tę sprawę nagłaśniać. A chodziło o prawie 1,5 miliona euro, których minister rolnictwa postanowił nie oddawać i zamiast tego zapowiedział rezygnację ze stanowiska. No więc premier Eduard Heger jeszcze w takim orędziu telewizyjnym, które wygłosił w piątek wieczorem, po pierwsze przeprosił za polityczny chaos, który na Słowacji jest już nie od kilku dni, ale od kilku miesięcy, a może nawet jeszcze dłużej. No i zapowiedział, że rezygnować mimo wszystko nie zamierza i chce poprowadzić kraj do przedterminowych wyborów parlamentarnych, które mają odbyć się pod koniec września. Ale w niedzielę po kolejnej rezygnacji, tym razem ministra spraw zagranicznych, premier podał się jednak do dymisji i w taki sposób uzasadnił swoje odejście. Po odejściu drugiego ministra w ostatnich dniach zdecydowałem nie czekać i przedstawiłem pani prezydent alternatywy, które uznaję za stabilniejsze i mniej ryzykowne od powołania rządu technicznego na kilka ostatnich miesięcy obecnej kadencji. Pani prezydent nie przyjęła żadnej z moich propozycji. Uznałem, że straumatyzowana przez konflikty Słowacja nie zasługuje na to, aby kryzys polityczny trwał choćby dzień dłużej. Premier Eduard Heger zaproponował prezydent Czaputowej między innymi obsadzenie jej własnymi kandydatami wolnych stanowisk ministerialnych i w sumie chodziło o 4 stanowiska, bo poza wspomnianym już przeze mnie ministrem rolnictwa i ministrem spraw zagranicznych już w poprzednich miesiącach odchodzili szefowie resortów finansów i zdrowia. Tymi resortami kierował sam Eduard Heger. Mimo to prezydent postawiła na rozwiązanie, którego część środowiska politycznego domagała się od niej zaraz po grudniowym upadku rządu Hegera, bo przypomnijmy, że w grudniu gabinet Hegera przegrał w głosowaniu nad wotum nieufności i pozostawał u władzy warunkowo z takimi ograniczonymi kompetencjami. Niemniej w każdej chwili prezydent mogła powołać swój rząd techniczny i dopiero teraz to zrobiła. Uznała właśnie, że do objęcia władzy przez gabinet, który powstanie już po tych kolejnych wyborach parlamentarnych we wrześniu, jest jeszcze sporo czasu i ten czas nowy gabinet techniczny będzie mógł wykorzystać. Posłuchajmy prezydent Słowacji. Pół roku to wystarczająco długi czas na to, aby rząd fachowców ustabilizował sytuację i doprowadził Słowację do przedterminowych wyborów. Nowy zespół jest gotowy. Gabinet będzie składał się z osób, dla których rządzenie nie będzie kampanią wyborczą. Wygląda więc na to, że sprawa wychodzi już na prostą. Rządem technicznym, który powoła prezydent Zuzana Czaputowa, pokieruje ekonomista, wiceszef Narodowego Banku Słowacji Ludovít Odor. Prezydent na razie nie zdradza nazwisk poszczególnych ministrów. W pierwszej kolejności z tą listą mają zapoznać się liderzy partii politycznych na Słowacji. No a gabinet, który ma być mianowany w przyszłym tygodniu, będzie miał 30 dni na wystąpienie do parlamentu o wotum zaufania i tylko część partii jest gotowa taki wniosek poprzeć, a więc znów sytuacja może się skomplikować. Są też ugrupowania, które to poparcie niejako warunkują i chcą, aby doszło do zmiany terminu przyspieszonych wyborów, aby one odbyły się jeszcze szybciej, bo ta aktualna, wspomniana już przeze mnie data to 30 września, ale na przykład były premier Robert Fico, który jest liderem prowadzącego teraz w sondażach Smeru, chce, aby wybory odbyły się na początku lipca. Ta propozycja najprawdopodobniej jednak wystarczającego poparcia w parlamencie mieć nie będzie, a więc wszystko wskazuje w tej chwili na to, że 30 września wybory na Słowacji się odbędą. Czekamy na te rozstrzygnięcia, tym bardziej, że mianowanie ministrów ma nastąpić w ciągu tygodnia, czy po 15 maja. Przekonamy się o tym, na pewno będziemy obserwować to, także relacjonować. Obserwować oczami naszego korespondenta, relacjonować jego głos. Wojciech Stopa, bardzo dziękuję. Dziękuję również, do usłyszenia. Audycja popołudniowa za 6 minut będzie 16. Teraz hej! Śpiewam cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz na pociechę. Zapraszamy